काल वाली बात पर बताओ कि विचार किया हो तो मरने से डरे नहीं, कोई इच्छा डर है, कामना पूरी होती नहीं, इस वक्त कामना का त्याग ठीक है, और मरना बचते नहीं तो मरने की चीड़ी की इच्छा ही त्याग कर दे अपने, इसमें क्या कुछ भी बात मिली वो बताओ भाई। कोई बात तो फरमाओ। कल वो ये बात चली थी, यहाँ तो नहीं चली, हाँ। लेख में आ रही थी बात, हाँ। कि जो भोगी है, हाँ। वो जब योग में प्रवेश करता है, हाँ। योग में, हाँ। और ज्ञान में और प्रेम में जब चलता है, हाँ। तो मैं योगी हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, उसमें जो ये मैं लगा रहता है, ये मैं उसको जैसे भोग में लगा हुआ था ऐसे योग में लगा दिया, ऐसे ज्ञान में लगा दिया, ऐसे प्रेम में लगा दिया, तो ऐसा मानेगा तब तक उसकी परिचिनता नहीं मिटेगी। तो अब ये प्रश्न परिचिनता मिटेगी, एक आपत्ति ये होगी कि योग में लगाए कभी भोग में लग जाएगा, प्रेम में लगा कभी राग में लग जाएगा। तो वो जब योग वाला वापस भोग में आ सकता है, ज्ञान वाला वापस और ज्ञान में आ सकता है, प्रेम में राग में आ सकता है, तो फिर महाराज जी योग और ज्ञान और प्रेम के फिर इसका लाभ क्या हुआ उसको, जब वापस जब इधर आ सकता है, हाँ। फिर योग ज्ञान और प्रेम इनसे फिर उसको लाभ क्या होगा, जब खतरा तो ये कही है दूर तक। तो लाभ रिवाज ये बात बताई, कल बात चली थी उसमें एक लेख लिखा है सती की खोज, तो लेख सुनाया था कल, तो लेख सुनाने पर उसमें ये बात आई कि ये तीन है अपने, एक तो कर्मयोग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, तो योग वाला लग जाएगा भोग वाला भोग में लग जाएगा, तो योग की सिद्धि और बहुत योगी, मैं योगी हूँ ये बात रहेगी तब तक, तो योगी भी भोगी हो सकता है और प्रेमी भी रागी हो सकता है, अज्ञानी भी अज्ञानी हो सकता है, तो वो कहते उसकी फिर उद्धार क्या होगा, आप प्रश्न करते हैं महत्व क्या रहेगा। तो ये जो बात है ज्ञान योग प्रेम की बात नहीं बताई है, इनमें जो अहम रहेगा, मैं भोगी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं भक्त हूँ, ये जो मैं हूँ है ये बात है, तो इसका मतलब ये चेता नहीं बताई के साथ में ज्ञान रहे पर ज्ञानी न रहे, योग रहे पर योगी न रहे, प्रेमी रहे पर प्रेम रहे पर प्रेमी न रहे, मानो अभिमानी न रहे, ये जब तक अभिमानी है तब तो अपने पूर्णता नहीं माने, क्यों तो पीछे आशंका है, क्यों अहम बात है तो अहम ही है वास्तव में, संसार मात्र का कारण अहम है, मैं है ये सब संसार का कारण है, मूल कारण है, तो मैं पड़ रहेगा तब तक संसार में रहेगा, और मैं पड़ा मेरे निर्ममो निरहंकार है शांति मत गति, निर्ममो निरहंकार है सम दुख सुख क्षमी, और अहंकार हम बलंतर काम क्रोध विभूष निर्मम, तो अहंकार ममता छूटने से कर्मयोगी सिद्ध होता है, अहंता ममता छूटने से भक्ति योग सिद्ध होता है, अहंता ममता छूटने से ज्ञान योग सिद्ध होता है, जब तक ये अहंता ममता रहेगी तब तक पीछे गिरने की संभावना है, तो इस वास्ते अहंकार जब तक न मिटे तब तक अपने आप ने पूर्ण कभी मानना नहीं चाहिए, गुणों की कमी और ज्यादा तो सब में है, साधक है उसमें साधक में भी है, किसी में गुणों की कमी ज्यादा है, किसी में अवगुणों की ज्यादा है, परंतु ये दोनों के साथ संबंध है तब तक वास्तव में जन्म मरण में ही है, सर्वथा योगी होने पर योगी नहीं रहेगा योग रहेगा, प्रेमी नहीं रहेगा प्रेम रहेगा, और ज्ञानी नहीं रहेगा ज्ञान रहेगा, ये मतलब फिर पता नहीं हुआ। फिर नहीं आया दूर कर। महाराज जी जिस अहम को भोग के साथ लगाया था और अपने आप को भोगी माना था, अब उसी अहम को जब योग ज्ञान और प्रेम के साथ लगा रहे हैं तब तो वो अहम भी एक बहुत अच्छा अहम हुआ है। मेरी अपेक्षा अच्छा हुआ, जो भोग की अपेक्षा योग वाला अच्छा हुआ है, रागी की अपेक्षा विराग वाला वृत्त अच्छा हुआ है, परंतु आमपना है ना जी, तो आमपना है उसमें पीछा वो भी हो सकता है जब तक आम है तब तक। उसका कारण क्या है? कारण राग है, अहं के साथ संबंध है, अहं है संसार मात्र का कारण, उसके साथ संबंध है। जब अहं का संबंध मिट जाएगा तब ठीक हो जाएगा, फिर पता नहीं यदि गातवा न पुनर्मोह ये हो या स्मरण ये नहीं होगा। जब तो अपना अभिमान होता मैं प्रेमी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं संत हूँ, कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ मान्यता साथ में है, तब तक संसार है साथ में। कोई भी अपनी मान्यता है, अपने को मानता है तो अपना कुछ मानता है, दो बात है, मैं भी कुछ हूँ अथवा मेरा कुछ है, ये मैं और मेरा है ना, ये खास बंधन है। ये था तब तो ऊंची से ऊंची स्थिति पतन होगा पीछा। जितनी साधना कर ली है वो जाएगी नहीं, परंतु उसके पास जन्म मरण हो सकता है, एक दो जन्म हो जाए फिर नहीं होगा। और ये मैंपन मिट जाएगा, मैं योगी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भगत हूँ, मैं प्रेमी हूँ, नहीं रहेगा तो ठीक है। प्रेमी नहीं रहेगा प्रेम रहेगा, ज्ञानी नहीं रहेगा ज्ञान रहेगा, योगी नहीं रहेगा योग रहेगा, ज्ञानी नहीं ज्ञान का प्रकाश रहेगा, प्रकाश है ज्ञानी नहीं। जैसे ये प्रकाश है ना, तो ये प्रकाश प्रकाश हूँ मैं, प्रकाश हूँ जैसे सूर्य में रह प्रकाश हो जाए तो वो एक देश ही होगा, प्रकाश है प्रकाशक नहीं हो, ज्ञान है ज्ञानी नहीं है, प्रेम है प्रेमी नहीं है, योगी है योग है योगी नहीं है, तो पूर्णता है। निर्ममो निरहंकार उसे पूर्णता होगी, निरहंकार नहीं होगा तब तो पूर्णता नहीं है, निरहंकार हो से ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी स्थिति आ गई, इसे ब्राह्मी स्थिति पर फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा। यह बात इस बात से बताई गई कि यहाँ तक साधक को सावधान रहना चाहिए, जब तक अपने को ज्ञानी हो प्रेमी हो भगत हो है तब तक वो पूर्णता नहीं है। पूर्णता ये अहंता मिटने से है, अहंता तो वही है, भोगी हूँ वही योगी हूँ, रागी हूँ वही प्रेमी हूँ, भोगी हूँ योगी हूँ, ज्ञानी हूँ अज्ञानी हूँ वही ज्ञानी हूँ, वो अहंत एक है ना, वो अहं का संबंध है तब तक कमी है, वो अहं का संबंध निर्मम निरहंकार फिर ठीक है, निर्मम निरहंकार फिर ठीक हो जाएगा। महाराज जी जब मैं भगवान का हूँ असभिमान जाय जनि भोरे, तो मैं भगवान का हूँ तो, और वह पहले मैं मानता था मैं भोग का हूँ परिवार का हूँ संसार का हूँ, तो मैं भगवान का हूँ ऐसा मानने के बाद भी क्या वापस वो संसार का हूँ ऐसा होगा? इसमें महाराज क्या कारण? कारण भगवान का होना, सारा भगवान का ले लिया, ऐसे योग का हो गया ज्ञान, योग योग ज्ञान तो स्वयं थोड़े ही योग ज्ञान करेगा, योग और ज्ञान स्वयं उद्धार नहीं करेगा, उसको तेसा समुद्धर था जो भगवान बैठेगा आ गया उसका। ये तो सर्वानी कर्माणी मई सन्या से मत भरा अन्य मान ध्यान तेसा समुद्धर था भगवान के साथ बात, इस वास्ते भक्ति से विशेष बताया। लोकेश में द्विध निष्ठा लोकेश में है, ज्ञान योग संख्या नाम करीब योगी लोकी निष्ठा है, और उस द्वार में पुरुषोक्ष है, और उत्तम सुत अन्य परमात्मा, परमात्मा के क्षण मुझे फिर नहीं, परमात्मा आरंभ से ही परमात्मा की बात है। इस वक्त ये बात कही महात्मा न सु माम पर साधु कोई महात्मा दिया है, सिद्ध में सब महात्मा से दुर्लभ है, और ज्ञान में कई और में महात्मा शब्द नहीं दिए गीता रखी, तो भक्ति की भी माया भक्ति के ऊपर होने से अपने पर जिम्मेदारी नहीं रही, अपना पतन नहीं होगा, रक्षा भगवान करेंगे। जब तक अपने आप अहम है तब तो अपने आप तब हम योग के साथ भोग के साथ लग जाएगी, प्रेम के साथ है राग के साथ लग जाएगी, योग के साथ भोग के साथ लग जाएगी, भगवान के साथ प्रेम भक्त के साथ लग जाएगी। अब कैसा गए मानो मैं हूँ एक मैं पढ़ना रहता है ना, मैं प्रेमी हूँ, मैं देवी बहु हूँ, जो भी हूँ ऐसा भगवान ये मैं असविज्ञान जाए नहीं भोरे, मैं से पति पति मोरे, अभिमान क्या है? वो निर्विमानी है, भगवान के साथ एक है। अब भगवान का पतन हो तो उसका वो राम मरे तो मैं नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे तुम्हारा जाए, राम मरे तो मैं मरू नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का बाल का मरे तुम्हारा जाए। तो भगवान का होने पर वो भगवान पर ठीक हो जाता उसका। तो उससे कपटी संत का रघु रघुबर रघ मान, जैसे अपट पुरोहित हो दे दान जजमान, महाराज पुरोहित है वैसे अपट पुरोहित हो दे दान जजमान, ऐसे इस वास्ते ये निरापद रास्ता है व्यक्ति का। ये बृंदास विमुक्त मान्य तो यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आयुर्वे कृष्ण परम पदंत तो पतन त्यधो अनादृत श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे क्लेशा एष तेषाम असौ क्लेश एव शिष्यते नान्यद् यथास्तु भवतु सावगातिनाम् तथा मते माधव ताव का जना आयुर्वेद पतन त्यध अनादृति सुध गया तथा ते माधव जाम ताव का जना प्रसन्न योगा त्वयि बद्ध सौहृदय त्वया भी गुप्ता विचरन्त निर्भया विनायक अनूप मुग्ध शुद्र त्वया भी गुप्ता विचरन्त निर्भया। फर्क है भगवान का भरोसा और भगवान से देव है। त्वया भी गुप्ता विचरन्त निर्भया विना मुग्ध शुद्र। तक पूरी बात समझ में नहीं आई तब तक ऐसा लगता है भक्ति के लिए कोई विशेष पक्षपात है ये है वो। पक्षपात नहीं, गहराई से देखने पर भी पक्षपात नहीं है तो एक सहारा दिया है। अलग अलग है। कर्म योग से क्या होता है? परम योग से अनित्य संबंध छूटता है। ज्ञान योग से क्या होता है? मम साधन में मांगता जैसे सच्चिदानंद परमात्मा सच्चा हो जाता है। और इससे क्या ज्ञानी तो आत्मे ही मैं बताऊं, फिर परमा बताना शुरू हो जाता। आत्मीय संबंध है वो नित्य संबंध है कर्म योग का, ज्ञान योग का वो है साधर्म संबंध है और उस अनन्य संबंध है भक्ति योग का। ज्ञानी तो आत्मे ही मैं बताऊं, ज्ञानी भक्त का नहीं, ज्ञानी तो आत्म नहीं बताऊं, वो मेरा खास आत्मा है। अब आत्मा पतन कैसे होगा भगवान का? अनादृत स्मदन गया श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्यते। अब बताओ कोई बात है भाई, कल का विचार किया तो वही आई है भगवान की शरण हो जाए। इस बार सर्वगुह्यतम शब्द दिया भगवान ने एक ही बार में, सर्वगुह्यतम सबसे अत्यंत गोपनीय भक्ति है, इसमें ज्यादा कोई पतन नहीं होता। कह भगवान को उबार ही देते हैं तो भगवान में भरोसा है ना उसके, एक भरोसा एक एक आश्वास भागवत है गीता है, इनमें बड़ी मार्मिक बातें हैं, गहरी बातें व्यास की वाणी ही व्यास वाली विचित्र। त्वया भी भवता विचरन्ति निर्भया भगवान से रक्षित होकर निर्भय रहते भय नहीं। इस वास्ते जरामरण मोक्ष आया माम आश्रित यत्न दिए, वर्ण मोक्ष आय माम आश्रित ते ब्रह्म तद विदु कुशल मध्य में चल लो ब्रह्म जान जाएंगे, अध्यात्म जान जाएंगे, कर्म जान जाएंगे, अधिभूत अधिदेव अधिशय के सहित परमात्मा जान जाएंगे, ये समग्र भगवान की प्राप्ति की बात है। अहम पढ़ा तो ज्ञानी हुआ नहीं, जो अहम पढ़ा है यही अज्ञान है, अहम पढ़ा है ना ये अज्ञान है। संसार का मूल अहम ही है, अहम से ही संसार पैदा हुआ है, अहम नहीं तो संसार नहीं है। भगवान के अहम नहीं तो भगवान संसार नहीं है, तत्व के रूप में अहम नहीं है तो तत्व के संसार संसार है ही नहीं, परमात्मा ही है। व्यक्तित्व जब तक रहता तब तक खतरा ही है, व्यक्तित्व नहीं रहता। सत्संग के द्वारा बहुत खुलती है बात है, सत्संग था खुली बात भी वो अटकेगा नहीं, ये सब बातें सब खुल जाएगी पहले फिर अटकेगा नहीं। तो जगह जगह अटकने बात आती है, दूसरों की अपेक्षा अपने में विलक्षणता दिखती है, साधक को दिखती है तो अपने विलक्षणता दिखती है, यही ज्ञान है। दूसरों की अपेक्षा अपने में कुछ विलक्षणता दिख है, यही ज्ञान है। बोध होने पर विलक्षण दे दी थी, क्योंकि अंतिम विलक्षण तो है नहीं, तत्व में विलक्षण तो है नहीं, वो तो एक ही है। ये मेरे बिंदास विमुख माने ना, विमुख मानी पंडित मनिया, पंडित मानी काली मनिया, अगर ये मेरे विमुक्त मान ना तो ये भाव आदेश व्यास कृष्ण पदम पदम तथा पतन तथा अनादर थी सूर्य विमुक्त नहीं, लेकिन अपने को मान लिया, हम मान लिया पंडित मानी, पंडित दो होते है ना, विमुक्त मानी ना अपने विमुक्त माना, मैं मुक्त हूँ अपने पास स्वरूप मम विष्णु महेश सब लहरी विमुक्त मानी ना, मानना कोई नहीं रहता, ज्ञान रहता है ज्ञानी नहीं रहता, प्रेम रहता है प्रेमी नहीं रहता, योग रहता है योगी नहीं रहता, तो पूर्णता है। हमें तो भी सत्संग से बहुत लाभ होता है, सत्संग ही हमें दर्शन दिखता है, अपने आप साधन करे उतनी बड़ी बात नहीं दिखती, कहीं अटूट होता है। जैसे भक्त के भगवान का सहारा होता है, ऐसे ही साधक के सिद्ध पुरुष का सहारा होता है, उसके सहारे से ठीक चलता है, कहीं थोड़ी बात में अपने सिद्ध बन बैठा, मैं सिद्ध हो गया, ज्ञानी हो गया, तुम ज्ञानी है। योग वशिष्ठ में आया है, अज्ञस्यार्ध प्रबुद्ध से सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत, अज्ञस्य अर्ध प्रबुद्ध से, अर्ध प्रबुद्ध हुआ पूरा प्रबुद्ध नहीं हुआ, अज्ञस्य अर्ध प्रबुद्ध से सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत महानिर्यजारेषु तेन विनियोजित, उनको जो ब्रह्म कह देता है तो महान नरक में डालने वाला होता है, वो ब्रह्म ज्ञान उपजो नहीं क्रम से गवाए तो उसे ऐसी याद ना शायद नरक में जाए, स्वाभाविक मेहनत करनी पड़ेगी, शायद होता है तो ज्ञानी का अभिमान होगा। प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो फिर कोई फिर भाई माँ मार्शति यतन थी त्वया विभुक्ता विचरन्ति निर्भया विनायका नीक मूर्धषु प्रभु विघ्नों के माथे पर विघ्न राजों के माथे के ऊपर नाचते निर्भय। सत्संग से बहुत लाभ होता है, सत्संग से विधि गुत्थिया विधि खुल जाती है, साफ साफ साफ असंति बात है। ये विशेषता और योग्यता फिर प्रकृति में स्वयं में नहीं है, गुण अवगुण प्रकृति ये अच्छा बुरा जो कुछ है ये स्वयं में नहीं प्रकृति में है, बिल्कुल स्वयं में होगा तो स्वयं मिटे तो मिटेगा नहीं, मिटेगा नहीं, स्वयं में होंगे तो स्वयं के रहते कैसे मिटेंगे, स्वयं में ही होगी वो नहीं मिटेगी, स्वयं मिटेंगे स्वयं मिटे तो मिटे, स्वयं में नित्यता नहीं मिटती है, स्वयं में नित्यता है सत्यता वो नहीं मिटती, तो इस बार स्वयं है ही नहीं है, ये अपन प्रकृति मान लेता अपने में, आप शरीर रोग होते कहते मैं रोगी हूँ मानते हो नहीं, धन आपके पास मैं धनी हूँ मान लेते हो, धन पड़ा हुआ बैंकों में मैं धनी हूँ। योग्यता की श्रेष्ठता तो है व्यवहार में, योग्यता की उपयोगिता श्रेष्ठता तो है ही व्यवहार में, तो आदमी की योग्यता है, हाँ तो व्यवहार में योग्यता व्यवहार में रहेगी परमात्मा थोड़ी चलेगी, व्यवहार में रहने वाली चीज परमात्मा चलेगी नहीं, व्यवहार तो बंद मिट जाएगा ना, मिटने वाला है व्यवहार, फरमाते हो कि अपने में विशेषता मानना ही मतलब मूर्खता है, हाँ जी, विशेषता दिखाई तो देती है नहीं, अपने में विशेषता नहीं दिखाई देगी। जब बोध होगा तो अपने में विशेष नहीं दिखाई। अपने में देखो, छोटी बात से अभिमान होता है अपने में, अपने पूर्ण तौर से अभिमान नहीं होता। बढ़िया घर दिल के नहीं, दिल के सो आधा, बंद के आई बोल का बोल लदा, आधा ही झिलके का पूर्ण थोड़ी झिलकेगा। तो शादी की स्थिति में तो जय रहेगा, शादी की स्थिति में विशेषता दिखेगी, औरों की अवश्य विशेषता दिखेगी, क्योंकि शादी शादी है, उनमें छोटा बड़ा होगा ही, मैं सिद्ध में छोटा बड़ा क्या होगा। इसमें क्या सावधानी रखे साधक की स्थिति में? साधक कैसे सावधान हो कि भी मेरे विशेषता आ रही है, हाँ। मेरी जो विशेषता इसे कैसे बचे? ये बस यही जब तक अपना विशेषता देख रहा है, जब तक अपने में कुछ भी विशेषता दिखती है, ये ही गलती है, सीधी बात है। तो अगर मेरे में विशेषता होती तो अपने विशेषता दिखती कैसे है? दूसरे में न्यूनता दिखती है, ये न्यूनता अपनी है। अपने में न्यूनता नहीं होती, दूसरे में न्यूनता नहीं दिखती। सबसे ईश्वर रूप है ना, तो ईश्वर रूप ना देख रहे मनुष्य रूप देखो तो उनमें कमती दिखेगी। ईश्वर देव तो कमती कैसे दिखेगी? सबसे ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसे ही फल हो। श्री राम में सब जो जानी कर्म सा दृष्टिया गृहते अनिंदी आम एव न मत्व नहीं बुद्धि बंद सा, मेरा ही स्वरूप है अथवा भगवान का स्वरूप है। ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है, भक्त भगवान का स्वरूप है, दूसरा कैसे रहेगा? अपने से कम कैसे रहेगी? साधक ऐसा दिखता है तो साधु ऐसा देखो ऐसा दिखता है, ये गलती है हमारी, ये मिटा रही है अपने। तो भगवान ने दी चीज को अब कैसे मिटा दी? तो भगवान ने हमारी तो है नहीं है, हमारी दी हुई मिटता मिटानी जिम्मेवारी नहीं था, पर आपकी वो जिम्मेवारी मिटानी है। भगवान ने आपको क्यों मिटाना है? आपको क्यों मिटाना है? नहीं मिटे तो क्या अर्थ है? मिटे तो क्या लाभ है? आप ही नहीं अपने विशेषता दिखती है या गलती है? भगवान में कुछ भी अपने क्या मतलब? तेरे भाव जो करो भलो बोलो संसार, नारायण तू बैठ गए अपना भवन बुहार, अपनो ठीक करो। भगवान ने हमको विशेषता दे दी, अब भगवान विशेषता दी नहीं दी है? भगवान विशेषता नहीं दी तो क्या हो? पर भगवान में विशेषता तभी दिखती है जब तक हमारे में कमी है। विशेषता भगवान ने दे दी, अब हम क्या करें? भजन करो अपना। आप विशेषता भगवान ने दी तो उसकी जिम्मेवारी भगवान पर है, उनसे हानि हो तो भगवान जाने, लाभ हो तो भगवान जाने, अपने क्या मतलब? भगवान ने दे दी तो दे दी, वो खर्चोट है, अपने भगवान पर जिम्मेवारी। भगवान दी उड़ी अपनी थोड़ी मानेंगे वो, आपने कपड़ा दे दिया मैंने ओढ़ दिया तो मेरी विशेषता थोड़ी हुई। आपकी विशेषता आप जोड़ोगे, आपको काम जाना है, हमें क्या मतलब है? वो अपना मानते ही नहीं तो उस जिम्मेवारी आती ही नहीं। इन्हें तो कहा कि तू माम एक शरण बजान तो स्वरूप मोक्ष मां सोचे, तू सीधा ही वो करता है, तू मेरी शरण हो जा। मां सोचा कहते हैं शोक मत कर, सब काम मैं करूंगा। इस बात कहते मां सोचे तू चिंता क्यों करे? भगवान के शरण हजार चिंता भी हम करें, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद तय गुप्ता वचन निर्भया वो रक्षा भगवान करें। तेसा माहम समुद्धता नसीरात भगवती बहुत जल्दी, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम सात्विक तुलसीदास मौज मौज नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2054 16 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फिनासर बीकानेर में हुआ। राम।